www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu, nasta'inuhu, wa nastaghfiruhu, nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد العبد ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة وكما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو بزرگو عزیزو میں الحمدللہ یہاں سارہ سال سے آتا ہوں اور آنے کے بعد مسلط محسوس کرتا ہوں اگرچہ اپنے کو یہاں آنے کے لائق نہیں سمجھتا بیان کرنا بات کرنا یہ تو دور کی بات ہے آپ ہزار کے سامنے جبکہ آپ ہزار کا تدعین اتوا ہم لوگ کے ذہنوں میں ہے عام طور سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہرے گزار بہت منتقل بہت دیردار ہے میرے آنے جانے کو بھی یہ لوگ سمجھتے ہیں اور منتقل لوگ اس وقت مران اڑاتے ہیں مجھ کو نہیں زیادہ سمجھتے عام لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ لوگ دیردار ہیں دین کی باتیں سننا چاہتے ہیں اس وجہ سے مانا ہے بلاتے ہیں دوستوں میں بھی یہی سمجھتا ہوں میں اپنی اصلاح کے لیے آتا ہوں بس یہ ظاہر ہے کہ خود سے جب بیان کرے گا آدمی تو اس کی نظر اس پر ہوگی کہ میں یہ بیان کر رہا ہوں تو ضرور عمل کا دائیہ اور جذبہ بھی پیدا ہوگا چنانچہ حضرت بات حاضر رحمۃ اللہ علیہ کی مطلب مشہور ہے مشہور مطلب یہ نہیں کہ اب سب لوگ یہ جانتے ہوں گے یعنی آپ نے یہ ہے فرماتے تھے جب میں اپنے عمل میں کوتاہی پاتا ہوں تھانی کرم رہا جب اپنے عمل میں میں کوتاہی پاتا ہوں تو جس چیز میں کوتاہی نظر آتی ہے اسی مدعے بیان کرتا ہوں میں تاکہ بیان کرنے سے خود عمل کا دائیہ جذبہ پیدا ہو جائے حضرت تھانی کرم رہا یہ حضرات غافل نہیں رہتے بات کہتے ہیں بیان کرتے ہیں لیکن کے باوجود اپنی اصلاح سے غافل نہیں ہوتے میں نے خود دیکھا تھا بادشاہ صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی اصلاح کی فکر اپنی اصلاح کی فکر بے انتہا پھر فرماتے تھے یہ بات میں نے خود اپنے سے کہا ہے وہ اصلاح تہجد کو بلاتے تھے عموماً تہجد کے وقت اٹھنا کتنا مشکل ہے جوانی میں اور ابھی کام میں تہجد کے وقت کہا دیکھو یہ بات پہلے میں نے خود کہی اپنے سے اپنے تم لوگ چونکہ میری اولاد ہو اس بنا پر تم لوگوں سے کہتا ہوں اب یہ بات خانقاہ والوں سے جا کے کہو جو مدرسے خانقاہ میں یہ ترتیب تھی خود ہم سے تعجب کر کہا ہے کہ دیکھو یہ بات جو میں عمل کے لیے کہہ رہا ہوں پہلے خود اپنے سے میں نے کہا ہے اس کے بعد تم لوگ چونکہ میری اولاد ہو اس بنا پر تم لوگوں سے کہتا ہوں اب اس کے بعد خانقاہ والوں سے جا کے کہوں مدرسے والوں سے کہوں کہ یہ بات انہوں نے کہا ہے یہ ترتیب تھی اور عموماً مجھے بلاتے تھے تہجد کے وقت جانے کی رات میں اٹھنا مشکل لیکن کچھ نہیں جلدی سے جاتے تھے ہم لوگ سردی الہ آباد کی سردی مشہور ہے لیکن چادر بھی نہیں اوڑھتے تھے موزہ بھی نہیں پہنتے کہ گئے تم نے چادر نہیں اوڑھا کیا کیا ہے موزہ بھی نہیں پہنا دیکھیں اب کیا کرتے ہیں اب آپ نے بلایا پھر موزہ رکھا سوچتا ہے عموماً تحجد کے بعد یہ عجیب امتحان کا دور تھا تحجد وہ اٹھنا آسان ہے وہ بھی شیخ کہہ جانا ہے سردی لگ رہی ہے تھوڑا سا فاصلہ بھی ہے جلدی سے موزہ بھی نہیں مل رہا ہے لیکن دوڑ کے جاتے تھے اللہ تعالیٰ نے خون دل پینے کو اور لخت جگر کھانے کو بہت یہ شیر پڑھتے تھے میں اپنے اوپر نہیں پڑھا ہوں عام بات پڑھا ہوں خون دل پینے کو اور لخت جگر کھانے کو ये गिज़ा मिलती है जाना तेरे दीवाने को। इस्लाह और तरबियत अहम चीज है, हर आदमी मुकल्लब है, खुसूसर उलमा की तरफ तो खास तवज्जो थी। यहां देखो तुम लोगों को काम करना है, सीखो, सीखोगे तब तो करोगे। ये भी बहुत बात, मैं उलमा की बात कर रहा हूँ, वहां तो उलमा का रुझू आम हो गया था हजरत के, लेकिन इन बातों को कहते ही रहते थे। आप जो दीन सीखिए और अमल कीजिए तब दूसरों पर नफा होगा। पूरे दिल पीने को ये शेर बहुत पढ़ते थे, आओ पूरे दिल पीने को नख्ते जिगर खाने को, ये गिज़ा मिलती है जाना तेरे दीवाने को, लान तान भी सहना होगा, मुशक्कतें आएंगी, तंग दस्ती भी आएगी, सब बर्दाश्त करो, अल्लाह ताला दे देगा। हरे नाथानी वगैरह कोई बहुत सूर से बहुत ज़्यादा मालदार या हजरत में वैसे ही थे, कुछ भी नहीं, कैसे कैसे उन्होंने खाया। देवबंद में पढ़ते थे, वो कहते नहीं थे लेकिन कभी जबान से निकल ही जाता था, बावर्ची खाने देवबंद की ओर से रोटी लेते थे, असर की नमाज पढ़ानी रहती थी देवबंद की मस्जिद में, तो रोटी ले रोटी आ करके नमक से या गुड़ से खा लेते थे खाना, बस जिंदगी गुजार दिया। इस शीशे वाली मस्जिद है, हम लोग को याद आ जाती है जाकर के हमारे हजरत ने यहाँ खाना खाया है सारा साल तक रोटी। और ये भी फरमाते थे, कभी फरमाते थे क्या करूँ, इस सीजन था तो आते जाते रहते थे, अब कोई आ गया तो वही रोटी उसको खिला दिया, फाका ही कर लेता था, सबसे नहीं करते थे ये हम लोग मालूम है। माशाल्लाह कितना रोग ताप के आदमी शेख समझे जाते हैं, लेकिन खूने दिल पीने को नख्ते जिगर खाने को ये गिज़ा मिलती है जाना थे। अल्लाह के लिए जब आदमी कदम रखेगा कुछ मुशक्कतें भी आएंगी, उन मुशक्कतों को बर्दाश्त करना आयन तरीक है। तरीक यही है जो कुछ अल्लाह की तरफ से आए उसको कबूल करे और उसके मुताबिक अमल करे। तो हजरत की इसलाह, हजरत थानवी का भी कुछ इसी किस्म की इसलाह हजरत के अंदाज के थी। हजरत थानवी ने कुछ अंदाज सख्ती इख्तियार किया था, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने हमारे हजरत को कितना चमकाया है, कहते उलमा का रुजूआत आम हो गया था, खुद हजरत अल्लामा तशरीफ ले गए, उनको उस्ताद थे, हमारा अल्लामा गए मामूली आदमी थोड़े थे, तशरीफ ले गए अपने शागिर्द के गए, जबकि माशा सदा साहब की कोई बहुत ज्यादा खानकाह में वक़्त नहीं हो देते थे। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब ने पूछा एक दफे कि मौलवी रसूलुल्लाह क्या तुम थाना भवन में रहे हो, तो कहा हाँ हजरत मैं तो वहीं रह ही हूँ। हम लोग से कहते थे कि वो हमको क्या देखते थे, अब वो आते थे मुफ्ती साहब भी, मुफ्ती साहब आ गए, मुफ्ती साहब गए, हम पढ़े रहते थे, कुछ लिखते पढ़ते रहते थे हजरत मलफूजात वगैरह, और असर बाद जंगल पकड़ लेते थे, तो हमको क्या देखते, मुफ्ती शफी का साथी थे, हमको क्या देखते थे। मतलब कि इस तरीक में कुछ तंगी भी बर्दाश्त की जाती है, इसके लिए आना चाहिए, खाक समझेंगे, खाक समझेंगे मुजाहिद भी रुमूद मार्फत, जो हमेशा शाहिद बाजार की बातें करें, जो हम लोग का मिजाज और है और इन हजरात का मिजाज और है, खाना पीना सब कुछ था इत्तेदाल के साथ था। और हजरत वगैरह अल्लाह ताला अपने फजल करम से हम लोगों को अल्लाह ताला ने वहाँ पहुँचाया, तो क्या वैसा अमल तो नहीं किया, लेकिन बहुत सारी बातें बहुत थी, और ये समझा कि इस तरीके में कुछ तंगी बर्दाश्त करता है आदमी तभी कुछ मिलता है। इस वजह से मैं तलबा से भी उनसे भी कहता हूँ कि मशक्कत बर्दाश्त करो। हजरत माशा रसूलुल्लाह साहब फरमाते थे कि मैं देवबंद में पढ़ा, कई साल पढ़ा, क्योंकि ईश्वर वाली मस्जिद पर इमामत करते थे हजरत शाह, तो उस वक्त साधन नहीं तैयार कर रहा था देवबंद के मक्का में साधन, तो रोटी से लेकर के चले जाते थे, नमक से गुड़ से खा लेते थे, जिंदगी गुजार दिया इसी सर वाले मस्जिद आलू में नमक और गुड़ खा दिया। और ये भी कभी ये मन ही कह बस कहते थे, कभी ऐसा होता था कि इसी से नहीं था, कोई मुसाफिर आ गया तो वो भी खिला दिया, पाकई कर लेते थे। अब कहना माशा था बड़ी शानदार पीर गुजरे हैं, لیکن ان کا دھیان یہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریق پہ چلنے کی صلاحیت پیدا فرمائے. طلب طلب بہت بڑی چیز ہے. اپنی اصلاح کی طلب ہوگی تو اللہ تعالیٰ راستہ خود ملے گا. نہ خواست داد نہ داد خاص. طلب بھی کسی کے صدقے میں ملتی ہے. اللہ نے ہم کو طلب دیا ہے تو اس کے لیے راستہ بھی کھولیں گے. کتاب میں گر نہ خواست داد نہ داد خاص, ہمیں وہ دینا نہ چاہتے میں تو طلب بھی نہیں دیتے. یہ جو اتنی طلب آئے ہیں انشاءاللہ العزیز اس کے فیوز و برکات سے ہم معلوم بہرحال یہ طریق جو ہے اور طریق ایسے ہی چلا ہوا مجالس معمولی نہیں ہے. بھائی واہ شاہ رسول اللہ صاحب دارال دیوبندی میں پڑھے ہوئے ہیں, دیہات میں پڑھتے تھے, حافظ قرآن جب ہو گئے ایک تھے کہا بسم اللہ تم عربی پڑھنا تھے. وہ سبزی مدنی کہا کہ پڑھیں گے کہتے وسیم اللہ تو عربی پڑھنا. حضرت تشریف لے گئے وہاں رہے کیسے رہے کچھ نہیں, کھانے کا سوال نہ پینے کا سوال کچھ نہیں. فرماتے تھے کبھی کبھی فرماتے یہ نہیں کہتا ایک پیسہ بھی نہیں رہتا تھا ہمارے پاس, ناشتے اٹھتے کا کوئی سوال ہی نہیں. لیکن کبھی کبھی ہم لوگوں کے اس کے لیے کہتے تھے تاکہ ان لوگوں کی عبرت و نصیحت ہو. اللہ تعالیٰ اس راستے میں طلبہ کو بھی لایا ہے تو کچھ سمجھ کے لایا ہے. طلبہ کو بھی سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو منتخب کیا ہے اس راستے کے لیے تو ہم کو بھی اس کی قدر کرنی چاہیے. جب قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا نائب بھی فرمائیں گے. اس بنا پر دوستو یہ جماعت جو ہے طلبہ کی ہے علماء کی ہے بہت غنیمت جماعت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس جماعت کے قدر کی توفیق جماعت میں ہونے کی قدر کی توفیق احمد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو یہ ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ الحمدللہ اتنے لوگ جمع ہیں, مدرسے میں آیا ہوں مجھے بہت مسرت ہے. سب خوشی کی جگہ ایک طرف اور یہ خوشی کی جگہ ایک طرف یہ خوشی اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے کہ طلبہ کا ساتھ ہے علماء کا ساتھ ہے اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. اس سے بڑھ کے میرے دوستوں بزرگوں صحبت کی چیز جو علماء اور طلبہ کے ساتھ صحبت میں بلاتی ہے نیک اس میں بڑی قدر ہے. بہرحال میں یہاں آیا مجھے مسرت ہے آپ حضرات کو خاص طور سے اس طرح محبت سے آپ حضرات دیکھتے ہیں سنتے ہیں. اس بنا پر آپ حضرات کو بھی اپنی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو یہ دیا. او عبد الرحمٰن اب ایک دوسری حدیث او عبد الرحمٰن وأطعم الطعام وأفش السلام تدخل الجنة بسلام. او عبد الرحمٰن سب کا حاصل یہی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہم کو ڈھانگا جائے. دیوبند جاتا ہے اسی لیے جاتا ہے سارا کچھ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ہم کو ڈھانگا جائے اسی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو جمع کیا ہے اللہ نے اس کے قدر کی توفیق دے. جو اتنا کام ہو رہا ہے الحمدللہ کتنے لوگ اس کی مدد فرما رہے ہیں یہ سب جنتی لوگ ہیں. یہ اگر یہ نہ ہوتے تو کیا ہوتا سمجھ نہیں آتا کیا ہوتا. اس بنا پر حضرت بادشاہ شیخ الہند کا مولانا محمد قاسم صاحب کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے مدرسہ قائم کیا جس کی بنا پر ساری دنیا میں علم پہنچ چکا ہے. یہ حضرات ہیں تشریف فرما ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. مجھے اپنی قسمت پر ناز ہے کہ الحمدللہ مجھے آپ لوگوں نے بلایا آیا میں آتا ہوں. میں اپنی سعادت سمجھ کے آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ جیسے صالحین کی صحبت میں رہ کر کے ضرور ہم کو بھی عنایت ہے. اس بنا پر بار بار یہ کہہ رہا ہوں. اب ایک حدیث اور پڑھتا ہوں. او عبد الرحمٰن بہت عمدہ حدیث ہے. او عبد الرحمٰن وہ اسی سے جڑ ہے. او عبد الرحمٰن وأطعم الطعام وأفش السلام تدخل الجنة بسلام. اللہ کی عبادت کرو. اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے. اس بنا پر اللہ کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرو. او عبد الرحمٰن رحمان تم پر رحم کرنے والا وہ ہے. جب رحمان کی بات ہے رحم تو اب کس کی بات کر رہے ہو؟ بدو رحمان کہا نہیں فرمایا, اور کوئی ایسا لفظ نہیں فرمایا. رحمان تم پر ہر وقت وہ رحم فرما رہا ہے, کھانا دے رہا ہے, زبان انتظامات کر رہا ہے, اس کا تقاضا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو. وہ مدو رحمان وہ ات ایمو تام, رحمان کے بار بار اطام تام ہے, اطام ہے, اس کی بھی کتنی اہمیت سمجھ ہوئی. او مدو رحمان وہ ات ایمو تام وہ افس السلام تدخل الجنۃ بالسلام. یہی سب چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی ہے. سب سے پہلی چیز کا او مدو رحمان, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے, اللہ کے سامنے جھگڑاؤ, رو, اپنے حالات کو پیش کرو, او مدو رحمان. اور اس کے بعد اتحم الطعام, اس کو خاص طور سے بیان کرتا ہوں, گجرات میں خاص طور سے میں نے کہا کہ آپ لوگ ماشاء اللہ ہے اطعام طعام کا ذوق ہے, ہی ان میں سلام عبادت کے بعد اطعام طعام کا ہے, کئی بجے کی تقریر. او مدو رحمان وہ اتحم الطعام وہ افس السلام تدخل الجنت بالسلام. یہ حدیث بہت ہی اچھی ہے. اللہ کی عبادت سب سے پہلے اللہ کی عبادت, اللہ نے تم کو پیدا کیا, تم کو جنم دیا, اس بنا پر اللہ کی اطاعت فرمانبرداری نہیں کرو گے تو اور کس کی کرو گے؟ نہیں کرو گے تو بتوں کو کرو گے, انس ہو یا جن ہو. اس بنا پر سب سے پہلے چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے او بد الرحمان, اور اس کے بعد اطعام طعام ہے. وہ بد الرحمان و اطعم الطعام, کھانا کھلاؤ. معلوم ہوا کہ اس کے بعد بہت بڑا مقام ہے, کھانا کھلانے کا بھی ایک بہت بڑا درجہ ہے. بہت سی قومیں ایسی ہیں جو بہت کھانا کھلاتی ہیں, اطعام طعام کا خاص اہتمام. ہمارے حضرت کو خود بہت اہتمام تھا, پورے گاؤں والوں کی دعوت دے دیتے تھے گاؤں والے. تو کوئی رہتا تھا تو اسے بزرگ نے کہا, کہا اجی وہاں تم نے کبھی کھانا کھایا ہو فلاں جگہ؟ کہا سر کبھی نہیں. کہا میں تو بھائی اپنے گاؤں والوں کو بھی دعوت دیتا ہوں. وہ سب مل کے کھاتے تھے ایک جگہ, خوش ہوتے تھے دیہاتی لوگ, لیکن وہ اتنے سے خوش ہو جاتے تھے. او بد الرحمان وہ اتعم الطعام, اطعام طعام کی بہت زیادہ اہمیت تھی ان کے نزدیک. برابر دعوت بھی کرتے تھے, خانقاہوں میں دعوت کرتے تھے. بتا رہا ہوں کہ صرف یہ نہیں کہ اطعام طعام دوسری جگہ, بلکہ اطعام طعام اپنی جگہ بھی اس کا معمول رکھتے تھے. او بد الرحمان وہ اتعم الطعام, اور تیسری کیا وہ افس السلام, سلام کا افشا کرو. یہ بھی بہت ضروری, اطعام طعام اور اس کے بعد ہی درجہ افشا ہے, افشا ہے بہت, اس کی بھی ضرورت ہے. بول صاحب کوتاہی ہے اس میں بھی, میں مکتے میں بیان کیا, میں نے کہا کہ آتے آتے ہم لوگ سمجھتے تھے یہ سلام کریں گے یا ہم کریں گے, نہیں سلام کرتے تھے. میں نے کہا آئے ہو حج کرنے کے لیے, ذرا سا اپنے کو جھکاؤ. سلام میں جسے ابتدا بھی سلام کیا اسے گویا کہ تکبر کو اپنے سے نفی کر دیا. سلام بہت بڑی چیز ہے, اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کیا ہے, عام کرنے کے لیے کہا بھی ہے. او بد الرحمان وہ اتعم الطعام, اور تیسری چکا وہ افس السلام, سلام کا افشا کرو. یہ بہت بڑی کمی ہے. ادھر میں ایک بہت بڑے مدرسے میں گیا, نہیں بات کر رہا ہوں چونکہ نام نہیں لے رہا ہوں اس برابر, ایک آدمی بھی جو سلام کر لیتا ہے, ایک آدمی سینکڑوں میں. ابھی آ جا رہے ہیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں, کیا ہے؟ مجھے بہت افسوس ہوا, یوں ہی بادلوں میں چپ شاید شاید حضرت تھانی سلام کرتے تھے, بادشاہ اللہ صاحب فوراً سلام کرتے تھے. او بد الرحمان سلام, یہ نہیں ضروری ہے کہ دوسرا ہی سلام آپ کو کرے. جس نے سلام میں ابتدا کیا اسے گویا کہ تکبر کی نفی کر دیا. آپ نے تکبر کا علاج, تکبر کا علاج یہ کیا ہے؟ افشاء السلام. جب تم نے ابتدا بھی سلام کیا تو گویا کہ تکبر کی تم نے نفی کیا ہے. ان چیزوں میں اصلاحات ہے, سلام کرنے میں بھی اصلاحات ہے, مسافہ کرنے میں اصلاحات ہے. متکبر آدمی جلدی مسافہ نہیں کرتا ہے, نہیں کرے گا. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں سے اصلاح کیا ہے. اس کی وجہ سے امت کتنی برگزیدہ امت ہوئی کہ اپنے کو مٹایا اور اللہ تعالیٰ تک پہنچ گیا. او عبد الرحمان وہ اتعم الطعام, और तीसरी अब सलाम का एहतियात दे, सलाम का देने में क्या है, बहुत एक जगह बहुत बड़े इदारे में गया, वही जो सलाम कर देता है, मैं तो सलाम करता ही हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि यही ये भी कभी कोई इम्तिहान के लिए मैं सोचता था कि नहीं सलाम करता ही नहीं, नहीं जब जब तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत की इत्तेबा नहीं करोगे तो दूसरे क्या तुम्हारे पढ़ने पढ़ाने देता, इस बराबर इसकी भी आदत होनी चाहिए। ओ बदुर रहमान, रहमान की इबादत करो, रहमान देखिए ओ बदुल्लाह नहीं कहा, ओ बदुर रहमान, वो रहमान है तुम पर रहम करता है, उसका तकाजा यह है कि तुम उसकी इबादत करो, उसके सामने झुको। ओ बदुर रहमान व अतएमुत्ताम, हमारे बादशाह रसूलुल्लाह साहब के यहाँ इताम इताम का बहुत इंतजाम था, बहुत हालांकि हजरत को मशहूर बहुत सख्त लोग कहते हैं, और उनके यहाँ दावत उनके यहाँ भी किसी के नहीं होती थी। ओ बदुर रहमान खाना खिलाते थे, बैठते थे बहुत ज्यादा, हम लोग से कहते थे बहुत, कितना रुपया खर्च होता था उनका चाय में, तकिया के नीचे रखा रहता था, कमर जमान देखो कोई आगे चाय जरूर पिला दिया करो, देखो तुम्हारे पास ना हो तकिया के नीचे रुपया रखा हुआ है, बिना तकल्लुब ले लिया करो, ये हमारे बुजुर्गों के आदत, खासतौर से महाशाह रसूलुल्लाह साहब की। ओ बदुल्लाह, जबकि उनको बहुत ज्यादा सख्त लोग कहते हैं, और मैं समझता हूँ मेहमान नवाजी में इसमें उनके जैसे मैंने किसी को सुना भी नहीं। ओ बदुर रहमान व अतएमुत्ताम व अफशुस्सलाम, जिसने सलाम में इब्तदा किया उसे तकबर की नफी कर दिया, इफ्शाए सलाम। कहीं किसी से पूछा किसी ने कि आपको किसी ने सलाम किया था, फजा कहा किसी ने नहीं किया है, अब जब तुम सलाम नहीं करते तो इताम क्या करोगे और क्या करोगे। इस बराबर में दोस्तों बुजुर्गों, ये सुन्नतें जो हैं यही तरीक है, और इसी से अल्लाह ताला आदमी पहुंचता है, खाना खिला करके सलाम कर करके रियायत कर करके पहुंचता है। बहुत इन चीज़ों का एहतमाम हमारे हजरत के यहाँ बहुत था, माशा अल्लाह ताला के बहुत इताम इताम, वो बहुत ज़्यादा सलाम पर कोई आता था खास, बड़े से बड़ा आदमी जाता था, कमरे पहुंच गया सलाम नहीं किया, आपने सलाम भी नहीं किया, अरे जाइए बाहर जाइए, आके कहिए अस्सलाम वालेकुम, तब बैठिए, इतना एहतमाम। कोई समझ सकता कि बुजुर्गों क्या रहता है सब चीज़ें, लेकिन वहाँ शाह रसुल्ला ताकर ओ बदुर रहमान व अतएमुत्ताम व अफशुस्सलाम तदखुलुल जन्नत बिशांति, साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। मालूम हुआ कि अमाल छोटे नहीं हैं, जो अमाल जन्नत तक पहुँचा दें, दोज़ख से निजात दिला दें, उससे बड़ी कोई चीज़ हो सकती तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हम मुस्तहज़ा रखें। तरीक इसी में है कि हम सुन्नत की इत्तबा करें, सबसे सहल रास्ता सुन्नत की इत्तबा है। बहुत से मुजाहदात को भी नहीं कहते, हमारे बुजुर्ग ने कहा सुन्नत के मुताबिक करो, सही साहब ने कहा इशारा तुम इसी से पहुंच जाओगे। इस बिना पर हम लोगों को इन चीज़ों का भी एहतमाम, खासतौर से उलमा को जो मदारिस में रहते हैं, तलबा को भी इस चीज़ का एहतमाम होना चाहिए कि अपने आने जाने वालों मिलने वालों के साथ सलाम मुसाफा ये सब चीज़ें करें, ताकि मालूम भी हो है कि हम अरबी पढ़ते हैं सुन्नत में, बाद में इतराज़ करते हैं कि मस्जिद गए फलाने का किसी ने सलामी नहीं किया, यानी उन्होंने किया ही नहीं क्यों नहीं, लेकिन वो कहा कि हम फला इदारे में गए किसी ने सलाम तक नहीं किया, तो क्या हम तो सलाम की इब्तदा होनी चाहिए हम लोगों को। बहरहाल ये चीज़ें ऐसी हैं, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एहतमाम से इन चीज़ों को बयान किया है, फिर उलमा को भी बयान करना चाहिए सलाम। बड़े बड़े लोग आते थे, नहीं है जाके आइए वहाँ जाइए वहाँ करके सलाम, माशा अल्लाह साहब का है हाँ सलाम दीजिए, बहुत खुश होते थे। बहरहाल मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन मुकम्मल हमको दिया है और उसी पर हमको छोड़ के गए हैं, मुआशरत के अतबार से हो या और चीज़ें जितनी मुआशरत की चीज़ें हैं, मुआमलात के अतबार से हो, ये सब चीज़ों को पूरी पूरी ताली अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ितु लकुम अल-इस्लाम दीना, अल्लाह ताला ने हमको दीन दिया है, कामिल दीन दिया है, हम लोग खुश नसीब हैं कि अब इस दीन में तकमील में अब कोई कमी नहीं है, पूरे मुकम्मल दीन मिल गया हमको, ये हमारी सआदत की बात है, बस हम इसको इख्तियार करें इंशाअल्लाह। اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوگا, اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی, اور اس دنیا میں بھی انشاءاللہ اس کی برکت سے ہم کو چین اور سکون نصیب ہوگا. اپنی تعلیمات کو, اپنے جو آداب ہیں اسلامی, ان چیزوں کو اختیار کرنا. من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا, مطلب جو ہمارے چھوٹوں پر ہم نے کرے اب بڑوں کی توقع وہ ہم میں سے نہیں ہے. مطلب یار ہم صغیر رہنا مطلب یو آخر کبھی رہنا فلش ملنا, اس میں اس لیے ہے عالمینہ بھی ہے حیدرآباد میں ہے, ہمارے علماء کی تعظیم جس نے نہیں کیا ہے. بہرحال یہ سب چیزیں حدیثیں مکمل موجود ہیں. اخلاقیات کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مکمل در مکمل دستور دے کر تشریف لے گئے ہیں. ہمارا آپ کا پورا معمول ہونا چاہیے, یہ دائیہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم ان تعلیمات پر عمل کریں. اور سب سے زیادہ سلوک میں مدد سنت کی اتباع میں, سلوک میں مدد سنت کی اتباع میں. ایک سنت ادا کرتا ہے ہزار ہزار میل کی مسافت طے کر لیتا ہے. یہ ہم نے سنا ہے, بزرگوں کہہ رہے ہیں اس بنا پر بہت زیادہ اس کا اہتمام سنت کا, رعایت کا, مہمان نوازی کا. خود حضرت کہتے ہیں بہت زیادہ مہمان نوازی کا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر عمل کرنے کی توفیق دیتے ہیں. اور یہ تو مرکزی ہے, ہمارے حضرت جو کچھ سکھائے بہت دیوبند کا بہت زیادہ نام لیتے تھے, بہت زیادہ ہمارے اقابر ایسے تھے لیتے تھے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی تعلیمات پر جو ہم کو سکھا گئے ہیں بتلا گئے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ان حضرات کی زندگی پرسکون رہی, لوگوں نے ان کو مانا, اسی بنا پر کہ سنت پر عامل تھے. ہم کو بھی جو ہم لوگ اس سلسلے کے ہیں, دیوبند میں ہیں یا سہارنپور میں یا کہیں بھی ہیں, ہم کو بھی سنت کی پابندی ضروری ہے. اور ظاہری سنت اس کو کم نہ سمجھیے, انہیں سنتوں میں طریق کی افتتاح بھی ہے اور اختتام بھی ہے. اس بنا پر ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور قبول فرمائے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم کو نصیب ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں پر ہم فرمائے. دے بھی ہو رہی ہے, اس بنا پر میں بس کرتا ہوں, میں بھی کچھ تھکی ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ سے میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے ہمارے صالحہ کی, اخلاق حسنہ کی, اس کے علاوہ اور جو اصلاح و تربیت کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ اختیار کرنے کی توفیق دے. طلبا سے بھی میں کہوں گا کہ ابھی سے اصلاح کی فکر رکھیں, ابھی سے اصلاح کی فکر رکھیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اگر ابھی سے اصلاح کی فکر ہوگی تو آپ فارغ رفتہ ہوں گے, انشاءاللہ اصلاح ہو چکی ہوتی. بہت کہتے تھے حضرت ہے کہ ابھی سے اصلاح, ہم لوگ طالب علم چکے ہیں کہ ابھی سے اصلاح فکر. جب تم فارغ ہوتے ہوتے 22 سال کے ہو جاؤ گے, 21 سال کے ہو جاؤ گے, تو کیا تم کو یہ چیزوں کا اصلاح کرنا مشکل نہیں ہوگا؟ ابھی سے اصلاح کرو گے تو جب فارغ ادھر ہوئے ادھر تمہاری اصلاح بھی ہو جائے گی. یہ بہت فرماتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی. الحمد للہ اتنے لوگ جمع ہیں, میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ اتنے لوگوں کو ہم نے بات دین کی سنا دی اور خاطر حضرت کے حوالے سے سنائی. میرا حق بھی تھا کہ ان کی باتیں ہمیں سناؤں, کیونکہ وہ یہیں کے فارغ تھے. دیوبند کا نام تو لاتے ہی رہتے تھے, یہیں سے فارغ تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس دین کی جگہ کی قدر کرنے کی توفیق دے. اور یہاں جو ہمارے بزرگ حاضرین عالم با عمل تھے, علم بھی رکھتے تھے, ان کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے تھے, توکل, تواضع, انکساری, یہ سب چیزیں ابھی سے پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں گے تو ان شاء اللہ العظیم عالم ہوں گے اور باعمل ہوں گے, منصدح ہوں گے, تو ان شاء اللہ دوسروں کے لیے بھی تم مفید بنو گے اور لوگوں کو تم سے فائدہ پہنچے گا. دعا کریے. اللہم صلی اللہ, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی اللہ, اللہم الف بین قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله تعالى أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله ہم سب کی اصلاح فرما, ظاہری اور باطنی بھی اصلاح فرما, ظاہر کو بھی درست فرما دے اور باطن اللہ تعالیٰ توکل تواضع جو صفات عالیہ ہے اللہ ان سے ہمارے قلوب کو متصف فرما دے, اور اللہ اپنے محبت اور نسبت سے سرفراز فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کی حدیث پڑھتے ہیں, ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق محمد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی خیر و بھلائی ساری امت کو عطا فرمائے, پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تعالیٰ مدد سے کوئی خوبی خوب ترقی عطا فرمائے. ہمارے مشائخ ہمارے حضرت بہت دار العلوم دیوبند کا نام لیتے تھے, اللہ تعالیٰ نے برابر اس کی تعریف اور برابر اس کے علوم کی تعریف اور برابر یہاں کے مدرسین کی تعریف فرماتے ہی رہتے تھے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, برحمتك يا ارحم الراحمين, بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.